Naszej najlepszej publiczności na świecie, artystom, partnerom, sponsorom oraz firmie Tauron, sprzedawcy prądu i gazu z usługami serwisantów i miastu Katowice. Do zobaczenia za rok. Lidl Friday w Lidlu. Chcesz kupić orzech Alesto jeszcze taniej? A może nawet dostać coś gratis? Przyjdź na Lidl Friday. Tylko w ten piątek. Tylko z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie orzechy Alesto. Jeden plus jeden tańszy produkt gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 6 dzień sierpnia, jest 15. Przed nami serwis trójki i Karolina Kozińska. Gorączkę emocji w Tokio, medal w rzucie oszczepem walczy Maria Andrejczyk. Wylały rzeki w Małopolsce, najtrudniejsza sytuacja w Krakowie. Ceny biletów na lot w kosmos już nie takie kosmiczne. Czy worek z medalami dla Polski będzie jeszcze cięższy? Na początek gorączka olimpijskich emocji i od razu przenosimy się na Stadion Olimpijski, gdzie trwa pasjonujący konkurs rzutu oszczepem, w którym dzielnie walczy Maria Andrejczyk. Konkurs z bliska obserwuje nasz specjalny wysłannik Darek Urbanowicz. Darku, jak wygląda sytuacja na tę chwilę? Jesteśmy chyba po 5 kolejkach. Jesteśmy po 5 kolejkach, w konkursie zostało 8 zawodniczek. Pytanie, czy nie 7, bo prowadząca Xi Ying Liu, Chinka, wycofała się, nie rzucała w piątej próbie. Coś tam ma z nogą, ale Polka zajmuje miejsce drugie, 64 metry, 61 centymetrów. Chinka rzuciła 66 metrów, 34 centymetry. No i Marysia będzie miała jeszcze jedną próbę na to, by spróbować zaatakować złoto. Na trzecim miejscu tymczasem Kelsey Lee Barber z Australii. 64 metry i 4 centymetry. Fenomenalne emocje na Stadionie Olimpijskim. Darek Urbanowicz, dziękuję i do usłyszenia. A podczas gdy większość Polski spała w najlepsze, on udowodnił, że niemożliwe nie istnieje, choć przeszedł ten dystans drugi raz w życiu. To właśnie Dawid Tomala został sensacyjnym mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 kilometrów. Jak to zrobił? Po prostu, jak powiedział, w pewnym momencie zauważył, że nikogo za nim nie ma i przyspieszył. Poszedł po swoje i wygrał. Dumny z dyspozycji Tomali jest chodziarz Grzegorz Sudoł. Wiele osób obudziło się rano, nie wiem, czy uznało to za prymaprylis. Na pewno mało kto stawiał, że w ogóle znajdzie się w pierwszej ósemce, a nie mówiąc, że zostanie mistrzem olimpijskim. A na pewno na to zasłużył, bo pracował na to wiele lat. To nie jest czas jednego treningu, konkurencji wytrzymałościowych. Po prostu to są takie wartości dodane każdego roku. No i tutaj wszystko zagrało, wszystko wyszło. Nasz medalowy dorobek to aktualnie 11 krążków, wszystkie złota zdobyte przez lekkoatletów. A więcej o zmaganiach olimpijczyków w serwisach sportowych Trójki i w serwisie Tokio 2020 polskieradio24.pl. Po ulewach, jakie przeszły nad Polską, gwałtownie wzrosły poziomy rzek na wschodzie i południu kraju. Najtrudniejsza sytuacja hydrologiczna jest w Małopolsce. Kilkadziesiąt budynków mieszkalnych zostało zalanych w Krakowie. Wylały rzeki Serafa i Drwinka. Relacja Marty Szulborskiej. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed wezbraniem rzek z przekroczeniem stanów alarmowych w Małopolsce mają być wznowione. Jak mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, na tym obszarze już na wielu stacjach poziom wody niebezpiecznie wzrósł. 7 przekroczeń stanów alarmowych. Jednakże będziemy cały czas obserwowali dalsze przekroczenia stanów alarmowych. Dziś front atmosferyczny przesunie się na północny wschód kraju. Opady w południowej Polsce będą zanikały, ale strażacy wciąż mają pełne ręce pracy. Od wczoraj przeprowadzili blisko 2600 interwencji, od północy blisko 900. Najwięcej w Małopolsce, informuje młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Z 415 zdarzeń, które były w województwie, około 80% to były zdarzenia w samym Krakowie. W dzielnicy Bieżanów miało miejsce przelanie wody z rzeki Sorafa i zalanie okolicznych budynków. Synoptycy uspokajają. Sytuacja hydrologiczna ma ustabilizować się już jutro. Marta Szulborska, Polskie Radio. Straż Graniczna zatrzymała 71 osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę między Białorusią a Polską. Prawdopodobnie wszyscy to obywatele Afganistanu. 23 mężczyzn, 15 kobiet i 33 osoby niepełnoletnie. Po wykonaniu niezbędnych czynności w obecności tłumacza cudzoziemcy trafią do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Mówiła rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. To największa w tym roku grupa migrantów, która próbowała dostać się do Polski z Białorusi. Ceny biletów na lot w kosmos już nie takie kosmiczne. Firma Virgin Galactic Richarda Bransona właśnie ogłosiła, że bilet na lot można kupić już od 450 tysięcy dolarów. Taka oto promocja. Prezes firmy powiedział, że oferta jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie lotami w kosmos, co jest związane z ostatnimi sukcesami w tej branży. 11 lipca Richard Branson odbył udany lot do granicy z kosmosem. 9 dni po tej misji amerykański miliarder Jeff Bezos wykonał podobny lot na pokładzie statku New Shepard swojej firmy Blue Origin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Jak Państwo słyszeli przed chwilą w serwisie informacyjnym, pogoda daleka od typowo wakacyjnej. Wieczorem na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na północnym wschodzie w Karpatach możliwe również burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz na krańcach południowo-zachodnich i nad morzem możliwe burze. Temperatura we wschodniej połowie Polski od 14 do 19 stopni, w zachodniej od 20 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków północnych. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. I błyskawicznie przenosimy się do Tokio. Darek Urbanowicz z nami. Zadowolony, ja się cieszę, jak słychać. W tej chwili, tak, w tej chwili Marysia Andrzejczyk zakończyła konkurs. Kończy go na drugim miejscu. Mamy kolejny srebrny medal. Fantastycznie dzisiaj sprawowała się Maria Andrzejczyk. Drugie miejsce za Chinką Shiying Liu. Niestety nie udało już się przerzucić Chinki, która już nawet od czwartej, piątej próby i szóstej próby nie brała udziału w tym konkursie, to jakaś kontuzja, zdaje się, odpuściła sobie, czekała po prostu, co zrobią rywalki, ale Maria Andrzejczyk zdobyła srebrny medal w rzucie oszczepem. Piękna historia tej dziewczyny. W Rio de Janeiro 5 lat temu zabrakło jej 2 centymetrów do podium. Wtedy była w niesamowitej formie. Potem walczyła z kontuzjami. 2 lata praktycznie nie startowała. Potem próbowała się odnaleźć. W zeszłym roku, w zeszłym sezonie już zaczęła pokazywać symptomy, że wraca do formy, że jest coraz lepiej, a ten sezon w jej wykonaniu po prostu genialny. Wielkie, wielkie brawa. Maria Andrzejczyk pokonała naprawdę wybitne oszczepniczki, podopieczna trenera Karola Sikorskiego. Dziewczyna pochodząca z miejscowości Sejny, w zasadzie z takiej osady pod Sejnami, Kukle. No, niesamowita historia, piękna historia i to jest właśnie piękno sportu, za co go wszyscy kochamy. Pozdrawiam serdecznie z Tokio. Dariusz Urbanowicz, jak Państwo słyszeli, w wyjątkowo dobrym humorze. Powtórzmy zatem, Maria Andrzejczyk 64-61 w rzucie oszczepem i srebrny medal. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład laptop Asus, szybki dysk SSD, procesor Intel. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense, 55 cali, 4K. Teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Teraz ceny. Wytchnienie, swoboda, zachwyt i energia. Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury zapraszają od 12 do 20 sierpnia na 52. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich oraz pełne emocji. Lato w Zakopanem. Więcej na festiwale.zakopane.pl. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Banany premium 40% taniej, 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie tylko 7,99 za 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach.

którego z lekcji nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca przyjdź. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam bez przerwy. Atlanta w Trójce. 17 minut prawie po godzinie 15 w kalendarzu 6 dzień sierpnia. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Patrzymy na nie z pewnym niepokojem, no bo choć powoli, to jednak liczby wciąż rosną niestety. 172 dzisiaj tyle nowych zakażeń potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Wykonano już prawie 35 milionów szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest 17 milionów 735 tysięcy osób i to ciągle za mało. Do tej pory wykryto 3 przypadki zakażenia wariantem Lambda w Polsce, ujawniło dziś Ministerstwo Zdrowia. Nie jest on tak aktywny i tak zakaźny jak wariant Delta, ale przypomina nam, że pandemia wcale się nie skończyła. Czy do Polski dotrze czwarta fala? Kiedy? Kto się jej obawia? Sprawdzała Martyna Masztalerz. Osoby, które pytałam o nadejście ewentualnej czwartej fali, są już po prostu zmęczone pandemią. Nie wiem, czy będzie. Nie słucham wiadomości, nie czytam od jakiegoś czasu dla własnego zdrowia i spokoju. Nie chcę tego, wiadomo. Uważam, że to już jest taki trochę niepotrzebny stres, niepotrzebne nakładanie jakichś takich dodatkowych obostrzeń, które no, widzimy, że i tak nie zawsze do końca działają, więc... Nie chcę, mam nadzieję, że tego nie będzie. Chciałabym postudiować trochę w normalnym trybie, trochę pożyć studencko, że tak powiem, więc mam nadzieję, że nas to minie. Studenci chcą studiować, restauratorzy chcą pracować, mówi właściciel jednego z krakowskich pubów Krzysztof Dąbrowa. Jak podkreśla, ewentualny lockdown podczas czwartej fali pandemii byłby zabójczy dla wielu biznesów. Dla nas taka decyzja mogłaby oznaczać ostatnie zamknięcie, w związku z czym z dużym niepokojem wypatrujemy tego, co się będzie działo, czy to na poziomie jakby zdrowotnym, czy politycznym. Sytuacja wszystkich lokali, które są pubami, barami, była zdecydowanie najgorsza chyba od samego początku, bo trzeba przypomnieć, że rządzący rozpoczęli ograniczenia od tego, że zamykali działalność gospodarczą po 21, czyli w takich godzinach, kiedy tak naprawdę te lokale dopiero zaczynają funkcjonować. Jeśli chodzi o alternatywne sposoby funkcjonowania, no to przy poprzednim zamknięciu prowadziliśmy sklep samoobsługowy. Postaraliśmy się o dodatkowo płatną koncesję na sprzedaż na wynos. Natomiast byłoby nierozsądne myśleć, że w ten sposób można utrzymać lokal. W trudnej sytuacji znalazłaby się też znów branża beauty. Jednak mój rozmówca, fryzjer Tomasz Karcz, nie boi się ewentualnej czwartej fali pandemii. Ja mam stałych klientów. Jak tylko ktoś się gorzej, źle czuje, zawsze dostaję o tym wiadomość, dzięki czemu ja mogę ciągle pracować. A jak jest lockdown, to wspieramy się nawzajem. Są teraz różne formy wsparcia, gdzie klienci wykupują vouchery z wizytami, które wykorzystają sobie w przyszłości. Tak, jestem przygotowany, jestem oswojony. Myślę, że większość z nas już zdążyła się trochę oswoić z COVID-em i całą tą sytuacją, która trwa jednak półtora roku. Każdy ma swój rozum. Nikomu nie zależy na tym, żeby się zarazić, żeby zarażać innych. Ja wierzę w siebie, w swoich klientów i w mądrość naszych rodaków. Jednak nasi rodacy niespecjalnie chcą się szczepić, co sprawia, że czwarta fala jest bardzo realnym zagrożeniem, ostrzega profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka w dziedzinach chorób zakaźnych i zdrowia publicznego. Dzisiejsza sytuacja epidemiologiczna Polski jest naprawdę znakomita, ale mamy zdecydowanie mniejszą liczbę osób chcących się zaszczepić, a będą wracali ludzie z wakacji. Może się zdarzyć, że ten wirus będzie przywieziony do Polski przy uwzględnieniu faktu, że 55% mniej więcej populacji polskiej nie zostało zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2. Możemy obserwować nasilenie zachorowań na COVID-19. Jak temu zapobiec? Profesor Boroń-Kaczmarska apeluje, po prostu się szczepmy. Tak, no wszyscy mamy dość już tego koronawirusa, półtora roku wystarczy. Jest taki sposób, żeby uniknąć tej czwartej fali. No po prostu trzeba się szczepić. Wierzymy w rozsądek słuchaczy trójki. Kropka. Marii Andrzejczyk. Przypomnijmy, przed chwilą właśnie zakończył się konkurs rzutu oszczepem. Nasza oszczepniczka zdobyła srebrny medal. Na pewno zobaczą Państwo dzisiaj te zdjęcia. 6 sierpnia w kalendarzu. Nie zapominamy, że trwa olimpiada w Tokio. Nie zapominamy też, że trwają wakacje. A tu już absolutny rekord turystyczny w Tatrach. Po raz pierwszy w historii w ciągu miesiąca na tatrzańskie szlaki weszło ponad 900 tysięcy osób. A to oznacza, że dotychczasowy rekord z lipca 2017 roku został poprawiony o ponad 200 tysięcy. Ogromne tłumy widać nie tylko w Morskim Oku czy Dolinie Kościeliskiej, ale i przy wejściu na Giewont. Tutaj, aby wejść na szczyt, często trzeba odstać kilkadziesiąt minut. Paweł Skawiński, przewodnik tatrzański i wieloletni dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, przyznaje, że takiego tłoku w Tatrach jeszcze nie było. Szczególnie właśnie na Giewoncie. Idziemy gęsiego, osoba za sobą, wolno, dlatego że zawsze wśród osób idących znajdą się osoby mniej sprawne i na odcinku, który dla mnie jest łatwy i do przejścia bezproblemowy, no zdarzają się osoby, które rozpłaszczają się na ścianie skalnej, kończynie takiej pionowej. I efekt jest taki, że właśnie wychodząc na Giewont, ludzie są tak już zdeterminowani tym tłokiem i kolejką, że nie zasiadują u stóp krzyża, tylko stoją w kolejce do ścieżki zejściowej. Najlepiej przyjść o godzinie 7, gdy nie ma jeszcze ludzi. A potem już nie da przejść. Trzeba było czekać przy samym szczycie. Ostatnie metry dojścia na Giewont to trzeba było czekać jakieś 30 minut. Byliśmy dzisiaj właśnie na Giewoncie, wracamy z góry, ludzi na szlakach mnóstwo. Polski Bałtyk uważam, że pęka w stosunku do polskich gór. No tłumy są, naprawdę tłumy, zwłaszcza tam na górze, wszędzie pod samym krzyżem jest bardzo dużo ludzi. W lipcu tego roku Paulina Kołodziejska, Tatrzański Park Narodowy. Tatrzański Park Narodowy odwiedziło niemal 770 tysięcy osób i są to dane pochodzące ze sprzedaży biletów wstępu do parku. Nie obejmują jeszcze wjazdu kolejką na Kasprowy Wierch i wejść do Doliny Lejowej i Chochołowskiej, ale szacujemy, że to będzie jeszcze około 150 tysięcy osób więcej. Jest to więc rekordowy lipiec. Wcześniejszy rekord należał do lipca roku 2017. Wówczas park odwiedziło prawie 656 tysięcy. Na drodze do Morskiego Oka to samo. Bo to dziewiątek, a już jest tyle ludzi, a to co będzie później, to lepiej nie myśleć. Na turystofa Bogu jest, ale bez pieniędzy. Medywici, no niszczą drogę, bo idą na nogach. Turystyka zaczyna się od Włosienicy, na Wysokich Tatrach, a tu jest tak zwani turyści asfaltowi. Pogoda robi swoje, no i wakacje. Przychodzi sezon, te dwa miesiące, no to pełno ludzi, wszyscy do Morskiego Oka chcą iść. Najliczniej odwiedzanym miejscem tradycyjnie było Morskie Oko. W lipcu na cel swojej wycieczki wybrało je prawie 207 tysięcy osób, a na drugim miejscu, i tutaj również nie ma nic niespodzianek, jest Dolina Kościeliska, którą odwiedziło ponad 99 tysięcy osób. Korki są, bo po prostu stanie taki baron jeden, drugi na znaku i koniec. I on nie pojedzie, bo on nie zapłaci, bo on nie ma. Mimo mnie przyjeżdża mi święto. To jest zakorkowane, musi działać bokami. No widzi pan, co się dzieje. No. Jest prawy pas pozajmowany, wszyscy lecą do Morskiego Oka, mówię, i kto chce na granicę, to się nie dostanie. Zawróciliśmy, jechaliśmy do przejścia i wróciliśmy. Zaczęli trzecim pasem jechać i zablokowali wszystko. Nie ma miejsca parkingowego. Zaskoczona pani, że tam już wszystko zapełnione przy Morskim? Bardzo zaskoczona jestem. Dworcem, myślę, przerzucić się troszeczkę na takie bardziej wspólne transportowanie się, a jak nie, to wejście rowera i na rowerze zjedźcie, słuchajcie, fajna trasa, piękno, można popróbować swoich sił, nie inną w jedną stronę. Rekordowa liczba turystów to jednocześnie spore problemy komunikacyjne pod Tatrami. Dojazd do Morskiego Oka jest często niemożliwy, a TPN od 2 sierpnia wprowadził obowiązek wykupienia miejsca na parkingu w tej części Tatr w przedsprzedaży. Ale często zakorkowana jest również sama Zakopianka, jak i drogi w samym Zakopanem. Już teraz wiadomo, że tegoroczne wakacje będą pod wieloma względami w Tatrach rekordowe. Informacje z Zakopanego zebrał dla państwa Przemysław Bolechowski. Yes, the cradle of love. Cradle of Love i Billy Idol w Trójce. 15:30, prawie 3 minuty. Dziś wieczorem na wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, na północnym wschodzie w Karpatach możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz na krańcach południowo-zachodnich i nad morzem możliwe burze. Temperatura we wschodniej połowie Polski od 14 do 19 stopni, w zachodniej od 20 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany. Okresami porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Dziś Tanzania. Tanzania jest otwarta dla międzynarodowego ruchu lotniczego. Na lotniskach przeprowadzane są pomiary temperatury ciała. Wszyscy podróżni zobowiązani są do okazania po przylocie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR nie starszego niż 72 godziny. Po przyjeździe obowiązkowe jest wykonanie szybkiego testu za $25. Jeżeli byliśmy choćby przejazdem w Indiach, czeka nas 14-dniowa obowiązkowa kwarantanna na koszt własny w jednym z miejsc wyznaczonych przez władze. Na 24 godziny przed wjazdem do Tanzanii trzeba wypełnić formularz online. Po jego wypełnieniu otrzymamy stosowne potwierdzenie, w którym będzie unikalny kod, który należy okazać służbom imigracyjnym. Dodatkowo przy wjeździe do Tanzanii podróżni będą zobowiązani wypełnić karty informacyjne dotyczące ich stanu zdrowia. Z kolei osoby, które muszą wykonać testy na obecność COVID-19 w związku z planowaną podróżą z Tanzanii do innych krajów, zobowiązane są do uprzedniej rejestracji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Tanzanii. Wymóg ten dotyczy obecnie Tanzanii kontynentalnej. Na Zanzibarze nie jest natomiast wymagane wcześniejsze umawianie wizyty za pośrednictwem strony internetowej. Rejestracja umożliwia zatem umówienie się na wykonanie testu w jednym z punktów pobierania próbek w kontynentalnej części Tanzanii. Podróżni, którzy uzyskają wynik negatywny, otrzymają zaświadczenie bezpośrednio drogą elektroniczną w ciągu około 48 godzin. Koszt wykonania testu w Tanzanii to około $100. Przed wylotem z Tanzanii dobrze sprawdzić aktualne wymogi przewoźnika, jak również aktualne wymogi ewentualnego kraju tranzytowego. Zaleca się używanie maseczek w przestrzeni publicznej oraz utrzymywanie dystansu, unikanie transportu publicznego, jak również szczególną dbałość o higienę, zwłaszcza częste mycie rąk przed wejściem do budynków użyteczności publicznej, hoteli, sklepów i banków. W niektórych miejscach przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała. Przydatne linki publikujemy na stronie internetowej Trójki. Trójkowy serwis wakacyjny. Klasę i zaświerdolisz czas. żebyś nie odleciał przypadkiem. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Świat. Zapraszamy do Trójki za 17 minut, godzina 16. Piątek, weekendu początek, muzyczny weekend w Trójce już trwa, ale już za 20 minut, no za 17, zyska na sile. Równo o 16 rozpocznie się pierwsza, większa próba koncertu. Będzie więc można podejrzeć, podsłuchać trochę od kulis jutrzejsze wydarzenie. Na miejscu przygotowania obserwuje Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. Przygotowania trwają. Na razie jest przerwa obiadowa, ale smacznego. Dzieje się, dzieje. Skąd wiesz, że podjadałem trochę wcześniej? To słychać? Widać nawet. No dobrze, no tak, bo koncert będzie transmitowany również w telewizji polskiej, ale tak, żebym ja nie opowiadał, co tam się będzie działo, to posłuchajmy naszego kierownika muzyki Łukasza Ciechańskiego. On tak streści w telegraficznym skrócie, co tu się będzie działo jutro o 20:00. Która już w sobotę wieczorem będzie gościła najlepszych polskich muzyków, a to wszystko w ramach przeglądu największych polskich hitów lata. Na tej scenie pojawią się tacy artyści jak Piersi, Sebastian Riedel ze swoim zespołem Cree, czy też na przykład Damian Ukedże. Między innymi, bo tych artystów jest tutaj naprawdę bardzo wielu. Koncert jest darmowy, można przyjść, zobaczyć, ale także koncert ten będziemy transmitowali na antenie radiowej Trójki już od godziny 20:00 w najbliższą sobotę, a ponadto będzie można zobaczyć tę wspaniałą scenę także w telewizji, w programie trzecim Telewizji Polskiej. Nikt nie jest doskonały, także w telewizyjnej Dwójce będzie ta transmisja. Dwa kanały telewizyjne oraz Trójka. I co te firmy, tą telewizję polską z Polskim Radiem łączy? Kto może łączy? No. Ano nasz kolega, którego od pewnego czasu nie ma. Domyślasz się kto? No, jak telewizyjny to Karol, nie? No właśnie, już na szczęście przyjechał przed chwilą z walizkami. Mówi, że tych walizek ma jeszcze więcej. Na razie ma kosmetyczkę jeszcze po cywilu, ale za chwilę zaczyna próbę. Karol Gnat, przeze mnie dorwany. Posłuchajmy. Wróciła nasza zguba, Karol Gnat. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem. Cały czas byłem tylko tak z boku trochę, obserwując, co się dzieje, wypoczywając, nadrabiając różne zaległości telewizyjno-radiowe, ale jestem. Na Myśliwieckiej cię dzisiaj nie ma, ze słuchaczami cię nie ma, jest Witek. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, że mnie nie ma, ale cieszę się, że jest Witek, bo wierzę, że są państwo w doskonałych rękach, podobnie jak i w rękach Marka, który zawsze jest odpowiedzialny i był za te piątki. Na kogo najbardziej czekasz? Kogo będziesz chciał najbardziej zapowiedzieć? Kogo spotkać? Czekam na panów z Czerwonych Gitar, na pewno, bo jest to jeden z utworów, który kocha moja mama. Mam ogromny sentyment do Czerwonych Gitar, a szczególnie do historii jednej znajomości. Jestem romantyczną duszą, która się często wzrusza i takie utwory poruszają mojego ducha. Na pewno ciekaw jestem występu Arasza i to może być pewna egzotyka dla słuchaczy Trójki, ale na pewno jak usłyszą państwo te wykonania, to od razu szybciutko do głowy wrócą jakieś lata, kiedy on wylansował swoje pierwsze hity, single z płyty Arasz, czy Boa Boa, czy Tike Tike Cardi. To myślę, że takie fajne, które porywają. Czekam na Felicjana Andrzejczaka i Jolka Jolka. Oryginał to jest oryginał. Tak, no mi też jest bardzo przykro, że nie ma z państwem Karola. Pozdrawiam cię, Karolu, przy okazji. No to jeszcze powiedzmy, bo to jeszcze nie padło. Gdzie to wszystko się odbywa? Gdzie to wszystko się dzieje? W Jastarni, wszystko... proszę państwa. Ano w Jastarni, ale jeszcze pogoda taka, wiesz, idealna, można powiedzieć, koncertowa, bo nie pada, ale nie jest za gorąco, więc nie kusi opalać, ale wiadomo, jak będzie słońce, to będzie lepiej. Na razie jest czerwona chorągiewka, nie możemy się kąpać. No cóż, pozostaje czekać na jutro, ale jutro to się będzie działo po 20:00. Paweł Turski, prosto z Jastarni dla państwa. Dziękuję bardzo. Dzięki. Trying hard to deny it. trying at it, trying hard to deny it. Była Jola. Za 10 minut godzina 16. Proszę Państwa, w wielu miejscach świata trudna sytuacja. Polacy pomagają, jak zawsze. Do Turcji została wysłana grupa ratownicza Państwowej Straży Pożarnej, składająca się z 6 strażaków, która weźmie udział w akcji gaszenia pożarów, o których Państwo na pewno słyszeli. Płoną lasy w Turcji. Sytuacja również krytyczna w Grecji. Polscy strażacy wesprą tamtejsze służby przy gaszeniu pożarów wielkopowierzchniowych. To jest efekt prośby rządu Republiki Turcji o pomoc w walce z żywiołem. Strażacy będą wspierani przez 8-osobową załogę śmigłowca policyjnego Black Hawk, z którego będzie odbywać się gaszenie pożarów. Część strażaków wyruszyła już dziś drogą lądową, część wyruszy jutro śmigłowcem, który posłuży do gaszenia pożarów. Właśnie obie te grupy dotrą na miejsce jutro wieczorem. Polscy funkcjonariusze dołączą w ten sposób do innych walczących z żywiołem w Turcji zespołów z Unii Europejskiej, Chorwacji i Hiszpanii. Pomagamy też w innych częściach świata. Kolejna grupa polskich ratowników przyleciała do Ugandy. Chodzi o lekarzy z zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Od 2 tygodni grupa pomaga miejscowym lekarzom w walce z pandemią COVID-19. Teraz na miejsce wysłani zostali kolejni Polacy. Wojciech Cegielski. Grupa polskich medyków zajmuje się leczeniem chorych w miejscowości Entebbe, niedaleko stolicy Ugandy. Bierzemy udział w codziennych obchodach lekarskich, konsultujemy z lekarzami prowadzącymi terapię pacjentów, którzy tutaj leżą. To są zarówno młodzi mężczyźni, jak i kobiety, osoby starsze, kobiety w ciąży. Mówi polski anestezjolog Kamil Adamczyk. Zespół PCPM buduje też oddział intensywnej terapii w miejscowym szpitalu. Będzie to dopiero trzeci taki oddział w liczącym 45 milionów mieszkańców kraju. Główne zadania, które realizujemy w Ugandzie, to pomoc w zorganizowaniu, postawieniu i sprawieniu, aby działał oddział intensywnej terapii w szpitalu referencyjnym regionalnym w Entebbe. Oddział jest w trakcie organizowania. Będzie on najpewniej 14-łóżkowy. Mówi dr Agnieszka Racka z zespołu PCPM. Polacy szkolą też miejscowych lekarzy i pielęgniarki. Na uniwersytetach szkolących lekarzy w Afryce nie ma praktycznie w ogóle specjalizacji intensywnej terapii i lekarze w Afryce muszą od samego początku uczyć się, w jaki sposób opiekować się osobami chorymi na COVID-19, w tym stadium już, które wymaga wsparcia na poziomie intensywnej terapii. Podkreśla prezes PCPM Wojciech Wilk. Władze Ugandy poprosiły o międzynarodową pomoc, gdy sytuacja w kraju stała się poważna. Literally 95%. 95% próbek, które otrzymujemy, to testy, które zawierają wariant koronawirusa Delta. Tak samo działo się w Indiach RPA czy w Stanach Zjednoczonych. Uganda dzieli zatem ich los, a system opieki zdrowotnej w kraju został poddany ogromnej próbie. Mówi Mark John Kasumba z miejscowego Ministerstwa Zdrowia. Afryka jest obecnie kontynentem, na którym koronawirus w wariancie Delta rozchodzi się najszybciej. Według WHO w ciągu ostatniego miesiąca liczba ofiar śmiertelnych na kontynencie zwiększyła się o 80%. Uganda jest 7. misją zespołu ratunkowego PCPM od początku pandemii koronawirusa. W ostatnich miesiącach Polacy pomagali w walce z pandemią we Włoszech, w Libanie, Etiopii czy w Tadżykistanie. Kto jak kto, ale Polacy zawsze pomagali i pomagać będą. Można na nas liczyć. Wojciech Cegielski zebrał dla Państwa wszystkie te informacje. Dziękuję bardzo. After 70 years, that's what he got.